बुलबुल मित्रता की कहानी। चीन के सम्राट का महल बहुत ही सुंदर था। संसार भर से लोग उस महल को देखने आते थे। महल के कमरे बहुत बड़े थे, खिड़कियों पर बढ़िया रेशम के पर्दे लगे थे। दुनिया के सबसे कुशल कारीगरों ने महल के लिए कालीन बनाए थे। फर्नीचर भी उत्तम प्रकार का था। महल के बगीचे में 100 माली काम करते थे। वह हजारों पौधों का ध्यान रखते थे। बगीचे में उन्होंने अनूठे पौधे लगा रखे थे। इन सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए कई लोग आते थे। जो वस्तुएं उन्होंने कभी नहीं देखी थी उन्हें वह देखना चाहते थे। वो महल और बगीचों का चक्कर लगाते थे और हर वस्तु को देखकर दंग रह जाते थे। महल का भ्रमण समाप्त होने पर भी लोग और घूमना चाहते थे। हमारे भ्रमण को समाप्त मत करो, वह कहते। मुख्य माली ने उनकी बात सुनी। वह जानता था कि महलों से ज्यादा सुंदर जगह कहाँ थी। वह जगह सारे बगीचों से भी अधिक सुंदर थी। मैं आप लोगों को चीन की सबसे सुंदर जगह दिखा सकता हूं, उसने कहा। वह लोगों को एक ऐसे जंगल में ले गया जहां साधारण से पेड़ लगे थे। उस जंगल में वह उन्हें एक खास पेड़ के पास ले आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे एक पक्षी की ओर संकेत किया। लोगों ने ऊपर देखा। इसमें सुंदरता वाली क्या बात है, लोगों ने पूछा। तुम हमें यहां तक इसके लिए लाए थे, यह साधारण सा भूरे रंग का पक्षी दिखाने के लिए? यह साधारण पक्षी नहीं है, माली ने कहा। यह बुलबुल है, बस थोड़ी प्रतीक्षा करें। बुलबुल ने मुंह खोला। वह गाने लगी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। बुलबुल का गीत सुनकर लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। बुलबुल के गाने की याद मन में सजोए सब लौट आए। चीन की सबसे सुंदर जीव के रूप में वह बुलबुल प्रसिद्ध हो गई। सबने उस अद्भुत पक्षी के बारे में सुना। सबने सुना सिवाय सम्राट के। सम्राट बहुत बूढ़े थे। वे सदा महल के भीतर ही रहते थे। उन्हें अपना महल प्रिय था। अपने बगीचों का दृश्य उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन कोई भी बात उन्हें खुशी न दे पाती थी। एक दिन सम्राट को जापान के सम्राट का एक पत्र मिला। हमने आपके अद्भुत बुलबुल के बारे में सुना है, जापान के सम्राट ने लिखा था। कुछ लोगों का कहना है कि वो संसार की सबसे सुंदर जीव है। हम उस निराले पक्षी को देखना चाहते हैं। हम 2 दिन बाद आपसे मिलने चीन आएंगे। सम्राट को हैरानी हुई। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया। जापान के सम्राट हमारी बुलबुल देखने आ रहे हैं, उन्होंने कहा। वह समझते हैं कि हमारे पास एक अद्भुत बुलबुल है, लेकिन हमारे पास कोई बुलबुल नहीं है। उनके आने पर हम उन्हें क्या दिखाएंगे? सम्राट ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया। उस सुंदर बुलबुल को ढूंढ कर लाओ, सम्राट ने कहा। सैनिकों ने सम्राट के आदेश का पालन करने का प्रयास किया। उन्होंने महल के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन वह पक्षी को न ढूंढ पाए। कोई न जानता था कि अब उसे कहाँ ढूंढा जाए। कोई नहीं सिवाय मुख्य मालिक के। वह जानता था बुलबुल कहाँ मिलेगी। वह सबको बुलबुल के पेड़ के पास ले गया। सैनिक झटपट जंगल से वापस आए। वह पक्षी को सम्राट के पास सिंहासन कक्ष में लाए। तो सम्राट ने कहा, इस बुलबुल की क्या विशेषता है? हम नहीं जानते, वह बोले। यह एक साधारण पक्षी है और हमें यह एक साधारण पेड़ पर मिला। इस पक्षी को अपनी आंखों से ओझल न होने देना, सम्राट ने आदेश दिया। सम्राट अपने मेहमान का स्वागत करने चल पड़े। हम बहुत दूर से आए हैं, जापान के सम्राट ने कहा, और हम उस निराले पक्षी को देखने के लिए उत्सुक हैं। सम्राट अपने मेहमान को सिंहासन कक्ष में ले गए। क्या यही है प्रसिद्ध बुलबुल, जापान के सम्राट ने कहा। क्या सारे चीन में सबसे सुंदर जीव यही है? हमें तो यह एक साधारण पक्षी दिखाई दे रहा है। जापान के सम्राट निराश लग रहे थे। चीन के सम्राट को अपने मेहमान की बातें अच्छी न लग रही थी। सिंहासन कक्ष में खामोशी थी। तभी बुलबुल ने अपना मुंह खोला। उसने सबसे सुंदर गीत गाया, ऐसा गीत जो अब तक किसी ने न सुना था। गीत के सुनने के बाद जापान के सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। गीत सुनने के लिए जापान के सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगे। चीन के सम्राट ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सुनने लगे। उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जैसी दीर्घकाल से न हुई। उन्हें खुशी महसूस हुई। जापान के सम्राट कई और दिन चीन में रुके। वो घंटों बुलबुल का गाना सुनते। चीन के सम्राट भी उनके साथ सुनते। बुलबुल का गाना बार बार सुनकर भी उनका मन न भरता था। कई दिनों बाद जापान के सम्राट को चीन से वापस जाना पड़ा। इस शानदार पक्षी का गीत सुनने का आपने हमें अवसर दिया, आपका धन्यवाद, उन्होंने कहा। अपना आभार व्यक्त करने का हमें कोई उपाय करना होगा। बुलबुल का गीत सारे महल में सुनाई देता। उसका गाना सुनकर वृद्ध सम्राट बहुत प्रसन्नता महसूस करते। उसे सुनने और देखने के लिए संसार भर से लोग आने लगे। कोई भी महल या बगीचे देखना न चाहता था, वो सिर्फ बुलबुल के लिए आते थे। बुलबुल का गीत कितना सुंदर है, लोग कहते, पर दुख की बात है कि यह कितनी साधारण दिखती है। यह बातें सुनकर सम्राट परेशान होते थे। बुलबुल का गाना उन्हें खुशी देता था। वो इतने प्रसन्न थे जितने पहले कभी न हुए थे। बुलबुल के संबंध में हम कोई अपशब्द नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा। सम्राट ने आदेश दिया कि बुलबुल के लिए सोने का पिंजरा बनाया जाए, बुलबुल के पहनने के लिए गहने और रिबन बनाए जाए। अब इसके रहने के लिए एक सुंदर जगह होगी, वो सुंदर दिखाई देगी, लेकिन महत्व तो इसके मधुर गाने का ही है, उन्होंने कहा। ये बुलबुल उतनी ही सुंदर दिखती है जितना सुंदर गाती, सब दर्शक कहते। बुलबुल अपने पिंजरे में रहती, अपने सुंदर गहने और रिबन पहनती, अपने गीत गाती, लोगों को खुशियां देती, उसे देखना और सुनना सबको अच्छा लगता। लेकिन सम्राट को लगता कि बुलबुल दुखी थी। क्या तुम बार बार गाकर थक गई हो, सम्राट ने पूछा। बुलबुल गाती रही। अगर तुम थक चुकी हो तो तुम्हें गाना नहीं चाहिए, सम्राट ने पक्षी से कहा। हम चाहते हैं कि तुम सदा खुश रहो, बुलबुल गाती रही। तुम मेरी प्रिय मित्र हो, सम्राट ने कहा। रात के समय सम्राट बुलबुल को अपने कक्ष में रखते थे। वहां सोने का पिंजरा न था, पहनने को गहने और रिबन न थे। बुलबुल अपने सामान्य रूप में होती। वह सम्राट के पलंग के पाए पर बैठती और सिर्फ सम्राट के लिए गाती। पूरे चीन में तुम सबसे सुंदर जीव हो, सम्राट ने कहा। सोने के गहने और रिबन पहनकर तुम अच्छी लगती हो, लेकिन वह चीजें तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ा सकती। जब तुम अपने असली रूप में होती हो तब तुम सबसे सुंदर लगती हो, और जब तुम गाती हो तो तुम अपने असली रूप में होती हो। बुलबुल ने सम्राट के लिए एक अनोखा गीत गाया। सम्राट को असीम प्रसन्नता हुई, वह सपनों की दुनिया में खो गए। सम्राट के लिए एक उपहार आया, इसे जापान के सम्राट ने भेजा था। उपहार के साथ एक संदेश भी था। हमें आशा है कि हमारा उपहार आपको अच्छा लगेगा, संदेश में लिखा था। आपने हमें बहुत सुंदर उपहार दिया था, बुलबुल ने हमें बहुत खुशी दी थी। अपना आभार व्यक्त करने के लिए यह तुच्छ भेंट भेज रहे हैं, चीन के सम्राट ने उपहार खोला। भीतर एक खिलौना था, एक छोटा सा पक्षी। उस पर चमकीले रंग किए हुए थे। पक्षी पर बहुमूल्य रत्न, मोती और हीरे जड़े हुए थे। खिलौने के पिछली तरफ चांदी की चाबी लगी थी। सम्राट ने चाबी घुमाई, एक गीत बजने लगा। यह गीत असली बुलबुल के गीत जितना सुंदर न था, लेकिन खिलौना देखने में बहुत सुंदर था और महल में आने वाले लोगों को खुशी दे सकता। सम्राट ने सोने के दूसरे पिंजरे के लिए आदेश दिए। खिलौने को उसने रख दिया। फिर उन्होंने चाबी घुमाई। अब तुम कुछ आराम कर पाओगे, सम्राट ने बुलबुल से कहा। दर्शक उस खिलौने को देखकर बहुत खुश हुए। आखिरकार, लोगों ने कहा, एक ऐसी बुलबुल जो उतनी ही सुंदर दिखती है जितना सुंदर वो गाती। खिलौने की आवाज सुन उतनी मधुर न थी जितनी बुलबुल की थी, लेकिन किसी को इस बात की परवाह न थी। लोग खिलौनों को बार बार चलाने के लिए कहते। बुलबुल अब गाती न थी, वह उड़कर जंगल में अपने घर चली गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बुलबुल जा चुकी थी, किसी ने नहीं सिवाय सम्राट के। वो अपने मित्र की कमी को महसूस करते थे। सम्राट बुलबुल का मधुर गीत सुनने को व्याकुल थे। हम जानते हैं कि हमारे मित्र को जंगल अच्छा लगता है, उन्होंने कहा। उसके लिए यही अच्छा है, हमारी यही कामना है कि वो प्रसन्न। सम्राट के मेहमान भी प्रसन्न थे। उन्हें खिलौने का गीत पसंद था। उन्हें यह बात खासकर पसंद थी कि वह सुंदर, बहुत सुंदर दिखता था। इसकी चाबी फिर से घुमाओ, वह कहते। सम्राट के सेवक बार बार खिलौने की चाबी घुमाते। वह सारा दिन चलता, वह हर दिन चलता, वह रात में भी चलता, लेकिन एक सुबह खिलौने के अंदर कुछ टूट गया। जोर की टंकार हुई, खिलौने ने चलना बंद कर दिया। सम्राट ने खिलौने को हिलाया, मुख्यमंत्री ने चाबी घुमाई। सब उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन खिलौना नहीं चला, वह टूट गया था। सम्राट के घड़ी साज को महल में बुलाया गया। उसने खिलौने को खोल दिया। उसे पता लग गया कि क्या खराबी थी। एक स्प्रिंग खुल गया, घड़ी साज ने कहा, खिलौना टूट गया। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, सम्राट ने पूछा। बेशक, घड़ी साज ने कहा। क्या इसमें बहुत समय लगेगा, मुख्यमंत्री ने पूछा। नहीं, अधिक समय नहीं लगेगा, घड़ी साज ने कहा। लेकिन अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ विशेष अवसरों पर ही इसे चाबी देनी। मित्रता की कहानी। उस दिन के बाद से महल में उदासी छा गई। वहां कोई प्रसन्नता न थी, कोई दर्शक न आता था। सम्राट भी अकेले और उदास रहते थे। उन्हें अपने मित्र बुलबुल की कमी महसूस होती थी। उसके मधुर गीत और उसकी संगत की कमी उन्हें खलती थी। सम्राट बीमार और कमजोर हो गए। वो अपने बिस्तर में ही लेटे रहते। सैनिक उन्हें उत्साहित न कर पाए, सेवक उन्हें तसल्ली न दे पाए। एक अद्भुत फूल देकर भी माली प्रसन्न न कर पाए। कोई भी सम्राट की सहायता न कर पाए, कोई भी सिवाय मुख्य माली के। वह जानता था कि बुलबुल ही कुछ कर सकती थी। वह बुलबुल के पास गया। तुम्हारा मित्र बीमार है, उसने बुलबुल से कहा, तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें देखना चाहिए। बुलबुल उड़कर सम्राट के कमरे की खिड़की के पास आ गए। सम्राट ने अपनी आंखें मली। बहुत दिनों बाद वो पहली बार मुस्कुराए। तुम लौट आई, उन्होंने कहा। बुलबुल ने मुंह खोला। सम्राट के लिए उसने एक नया गीत गाया। सम्राट की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इतना मधुर गीत उन्होंने आज तक न सुना था। वो अपने बिस्तर में बैठ गए। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अपने मित्र को फिर से देखकर वो बहुत बहुत खुश थे। वह जान गए थे कि बुलबुल के मधुर और निराले गीत अब वो फिर से कई बार सुन पाएंगे। सुना।